Wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 14 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pracodawcy będą mogli sprawdzić, czy pracownicy są zaszczepieni. Na kolejnym posiedzeniu Sejm zajmie się odpowiednimi przepisami. Wicepremier Piotr Gliński spotkał się z medalistami olimpijskimi. Zmarł arcybiskup Henryk Hozer, biskup senior warszawsko-praski. Na wrześniowym posiedzeniu Sejm zajmie się przepisami, które umożliwią pracodawcom sprawdzenie, czy pracownik zaszczepił się przeciw COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na antenie TVP Info dodał, że możliwość uzyskania takich informacji jest nie tylko w interesie pracodawcy, ale także pracowników. Osoby niezaszczepione, które będą miały kontakt z wieloma osobami w czasie swojej pracy, no mogą być wtedy narażone na zakażenie, więc wtedy pracodawca może zadecydować o tym, żeby przesunąć tę osobę na stanowisko, gdzie tego kontaktu takiego nie będzie. Wiceminister zdrowia dodał, że o udostępnienie tej możliwości zwracali się sami pracodawcy, a więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Wicepremier Piotr Gliński spotkał się z szóstką polskich medalistów olimpijskich, którzy są jednocześnie stypendystami programu PFN Team 100, zarządza nim Polska Fundacja Narodowa. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mówi, że program okazał się sukcesem. W przyszłości ma on zostać przeniesiony do resortu odpowiadającego za sport. Chcemy poszerzyć ten program stypendialny o młodszych jeszcze, bo 16-17, mówię o sportowcach czy młodych ludziach, którzy decydują się na kontynuowanie kariery, 16-17 to też jest taki moment krytyczny, kiedy wiele osób decyduje się, czy kontynuować, czy nie kontynuować. W imieniu olimpijczyków za wsparcie podziękował lekkoatleta Kajetan Duszyński, złoty medalista w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Wyjaśnił, że w jego przypadku przygotowania do Igrzysk Olimpijskich trwały 5 lat. Przez ten szczególnie trudny okres, jaki wystąpił dla nas wszystkich, potrzebowaliśmy tego wsparcia w postaci opieki medycznej podczas kontuzji, transportu na zgrupowania czy treningi, zakwaterowania profesjonalnego sprzętu. I też tak jak pan minister powiedział, dla nas, czyli dla rozwijających się sportowców, często takich środków finansowych na pokrycie tych wszystkich wymagań brakuje. Obecnie z programu korzysta 251 sportowców, olimpijczyków i paraolimpijczyków. Sierpień to czas, gdy pojawia się więcej os i szerszeń. Jesteśmy teraz bardziej narażeni na ukąszenia tych owadów, dlatego trzeba być między innymi ostrożnym przy spożywaniu napojów. Szczególnie ostrożne powinny być osoby uczulone na jad owadów, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Słodkie napoje, jakieś inne wszelkiego typu rzeczy, które są w puszce, no pilnujemy, tak? No najlepiej mapujemy, żeby przelewać przed spożyciem do kubka jakiegoś i obserwować, czy czegoś tam nie ma, żeby przypadkiem doszło do urządlenia i tego najgorszego wstrząsu. Też dobrze powiedzieć znajomym, z którymi wypoczywamy, że jesteśmy, jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni, że taką reakcję możemy mieć, czy mamy ampułkę strzykawkę, że w momencie, kiedy doszłoby do takiej reakcji, to żeby też wiedzieli, gdzie ta ampułka strzykawka jest i mogli nam podać zastrzyk. Mariusz Raubo dodaje, że jeżeli do ukąszenia osoby uczulonej dojdzie na jachcie albo łódce, należy jak najszybciej wezwać pomoc. Nadpływającym ratownikom należy dawać znać, o którą jednostkę chodzi, machając kamizelką albo kołem ratunkowym. Zmarł arcybiskup Henryk Hozer, biskup senior warszawsko-praski. Był kapłanem ponad 45 lat, należał do Zgromadzenia Palotynów. W 2017 roku arcybiskup Hozer skończył 75 lat. Z tej okazji ówczesny rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, podkreślił, że życiorys hierarchii jest tak bogaty, że można nim obdzielić kilka osób. W Afryce pracował jako lekarz i duszpasterz. W Watykanie był kurialistą. We Francji towarzyszył Polonii. W Polsce stoi na czele diecezji warszawsko-praskiej i różnych gremiów episkopatu, między innymi Komisji Bioetycznej. Arcybiskup Hozer miał 78 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia gorąco, z wyjątkiem Pomorza, gdzie trochę się ochłodzi, szczególnie nad samym Bałtykiem. Po południu w Małopolsce, Mazowszu czy na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz i mogą wystąpić burze. Na Pomorzu 22 stopnie, w centralnej Polsce 27, 30 na południu. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. kiedyś przeczytałem, że cała sztuka życia polega na tym, żeby nie dać się zdominować złym nastrojom, żeby potrafić docenić to, co dobre. Dlatego na starcie muzycznego weekendu w programie trzecim optymistycznie witamy się z Państwem, zapraszając równie radośnie na nocne spotkanie z kolaboracją pozytywnych dźwięków. Justyna Grabasz jest wydawcą programu W Rytmie na Trzym, a wita się z Państwem sprzed trójkowego mikrofonu Tomasz Dudek. Nasze muzyczne zestawienie otwiera Kimiko Kasai. To był rok 1979, urodzona w Kyoto Kimiko Kasai prezentuje album Butterfly, w którym dość ważną rolę odegrał Herbie Hancock, komponując aż 6 piosenek na tą płytę. Pozostała część osób współpracująca z Kimiko Kasai podczas produkcji albumu też imponująca. Między innymi Kasai sięgnęła po kompozycję Stevie Wondera, a z którą chwilę temu mieliśmy przyjemność na trójkowej antenie wysłuchać. Kariera Kasai rozpoczęła się w roku 70. albumem Just Friends. To była płyta live zarejestrowana na koncercie w Londynie i aby dopełnić charakter muzyczny naszej bohaterki, dodam tylko, że uwielbiała poruszać się w przestrzeni jazzowej. I taka była jej artystyczna droga. W latach 80. Kimiko przestała występować, a później przeniosła się do branży projektowania biżuterii. Ta biżuteria połączy nas z kolejnym artystą, który już za chwilę w trójce. Pharrell Williams. muzycznie błyszczał jak najdroższa biżuteria. W trójce Pharrell Williams. Podobno Szczecinek to miasto, które w Polsce ma najlepsze kontakty z tym artystą. Nie wiem, czy wszyscy Państwo pamiętają, ale Szczecinek trafił do oficjalnego klipu Pharrella Williamsa, przygotowanego na Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Teledysk do hitu Happy został zmontowany z tego, co nakręcili mieszkańcy miast z całego świata. A my w trójce, podróżując po muzycznym świecie, oczywiście bez paszportów, teraz zapraszamy Państwa do Amsterdamu.

Jeżeli dwie dekady czeka się na nową płytę, należy wykazać się cierpliwością i zrozumieniem wobec artysty, że po prostu tak miało być. I takie zależności pojawiły się z Joe Batanem, którego nagranie Call My Name wysłuchaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 2005 roku Batan połączył siły z producentem Danielem Colasem, aby przerwać naprawdę długą ciszę, wydając właśnie kompozycję Call My Name, dobrze przyjęty album, nagrany w całości w Nowym Jorku dla hiszpańskiej wytwórni Vampy Soul. Jeszcze parę płyt tej nocy mamy dla Państwa w trójce. Jedna z nich nosi tytuł Part 3. Premiera odbyła się w roku 76. Casey and the Sunshine Band zamieścili na tym albumie kompozycję I'm Your Boogeyman. Early morning, late afternoon, or at midnight. Caroline Kesaini i Richard Finch są autorami kompozycji I'm Your Boogeyman, bardzo popularna płyta kiedyś, dziś i pewnie za jakiś czas fani klasyków lat 70. będą powracać do takich albumów definiujących rytmy tamtej epoki. Tomasz.Dudek@polskieradio.pl. Zapraszam do rozmów o muzyce także poprzez drogę mailową. Dziękuję za całotygodniową korespondencję, pozdrawiając wszystkich Państwa ze studia przy Myśliwieckiej 357. Jak Państwo oceniacie dzisiejszą noc muzyczną? Proszę także o Państwa spostrzeżenia na ten temat, na temat muzycznych wyborów w programie W Rytmie na 3. A teraz propozycja z Polski. Nita i Pusto. Coś dzisiaj pusto, tak pusto. Jutro będzie lepiej. Nie wiem od kiedy powtarzam ten wers. Trochę mi głupio, tak głupio. Więc piszę list do ciebie. Wybacz, nie chciałam, nie powtórzyć się. Wiesz, że wszystko bym ci dała. Może jeszcze mam coś do zaoferowania. Nie, spoko, idź, ja poczekam tu. Moje błędy proszę wybacz mi. Ja bez ciebie tak nie mogę być. Wiem, że często ci przynoszę wstyd. Mama mówi mi, że mam tak od pierwszych dni. Moje błędy proszę wybacz mi. Ja bez ciebie tak nie mogę być. Wiem, że często ci przynoszę wstyd. Tata mówił, że wyrosnę, jednak musisz z tym żyć. Kiedyś dorosnę, dorosnę. Spoważnieję trochę. Wymienię piżamę na stylowy płaszcz. Może spróbuję, spróbuję zarobić fin na rachunki, sypnąć grosze. Przed nami szereg wielkich zmian. Wiesz, że wszystko bym ci dała. Może jeszcze mam coś do zaoferowania. No weź, jakby co, ja wciąż czekam tu. Moje błędy proszę wybacz mi. Ja bez ciebie tak nie mogę być. Wiem, że często ci przynoszę wstyd. Mama mówi mi, że mam tak od pierwszych dni. Moje błędy proszę wybacz mi. Ja bez ciebie tak nie mogę być. Wiem, że często ci przynoszę wstyd. Tata mówił, że wyrosnę, jednak musisz z tym żyć. No już nie obrażaj się, wróć do domu. Dumę w kieszeń włóż i zejdź do mojego poziomu. No już nie obrażaj się, wróć do domu. Tym razem serio się poprawię. Moje błędy proszę wybacz mi. Ja bez ciebie tak nie mogę być. Wiem, że często ci przynoszę wstyd. Mama mówi mi, że mam tak od pierwszych dni. Moje błędy proszę wybacz mi. Ja bez ciebie tak nie mogę być. Wiem, że często ci przynoszę wstyd. Dawno mówił, że wyrosnę, jednak musisz z tym żyć. W programie trzecim Nita z kompozycją Pusto w produkcji Bartka Marszałka. A teraz sięgamy po Prawie Śnieżynkę. Kompozycja wydana w tym roku pod koniec marca nosi tytuł Yes. A autorem zamieszania jest Alan Clark. Something more right behind that big old door. Come on, what you waiting for? Get out of your way. Into your future. Yes is the wind, the clouds of your fears. Shine some light on your ideas. Yes is to taste that spice of life. Now I wanna taste it all. So I say yes. Yeah, yeah, yeah. Yes. I say yes. Yeah, yeah, yeah. So I say yes. Yeah, yeah, yeah. dreams come true. Set your goals and follow through. You know what you gotta do. Don't just stand there. Yes, to risk and changing plans. Roll the dice and take a chance. Gotta find the thrill again. What do you got to lose? So I say yes. Yeah, yeah, yeah. Oh, I say yes. Yeah, yeah, yeah. You know I say yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Ain't no doubt about it, I say yes. Yeah, yeah, yeah. When the moment comes and you get that call, get up out of your seat. And when you trip and every time you fall, get back to your feet. Sit with your body, mind and soul. Bring it out to take control. Just another way you're letting go. Yes to all that comes my way. Yes tomorrow, yesterday. Yes to different, yes to strange. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I say yes to love and yes to life. LGBTQ and I. Baby, will you be my wife? Will you marry me? Yes, yes to joy and yes to fun. Yes to chart at number one. Tell me what's your favorite song. Yeah. Ooh, yes to tears and letting go. Yes to being afraid no more. Life is so incredible, yeah. Woo! Girl! Not just something you say, but something you do. It's like a religion. Say yeah! Everybody in the world, say yeah! Woo! We, we, we, we. Yeah, no, it's a C. C, C, C, C. Oh, man. Alan Clark w Trójce w nagraniu jest. Jeżeli Państwo potrzebują czasami zarazić się uśmiechem, wystarczy spojrzeć na okładkę tego singla. Być może niektórzy z Państwa, którzy śledzą holenderską scenę muzyki soul, skojarzyli naszego bohatera z Danem Clarkiem. Podobieństwo nazwisk nieprzypadkowe. Pan Dan jest ojcem Alena, a wgłębiając się w rodzinne muzyczne sukcesy, to pan tata miał także swój własny odnoszący sukces zespół Dan and the Dukes of Soul. Gdyby państwa ciekawość w tej materii była duża, proszę sprawdzić dokonania muzyczne rodziny Clarków, oczywiście z uśmiechem na twarzy. To takie trudne dla nas, to ja piszę się. Przyzwyczajenia stawiam stopy na starych śladach. Ciężko ostrość złapać w tych rozbitych obrazach. Jak Kevin w każde święta scenariusz się powtarza znów. A dzisiaj wolałbym nakręcić całkiem inny film. Być jak Woody Allen, żadnych wielkich scen, kilka śmiesznych wpadek, nie wywoła deszcz. Rytualny tanier swój roztopoi szklance lód. To takie trudne dla nas, to ja piszę się sama. Hello, a później drama. Wiesz co dalej będzie, schematy niezmienne jak Arsene Wenger. Jak barnie da ja nie wezmę, ale czas i miejsce akcji to zawsze wszędzie. Recenzent nie da mi nadziei, filmy przez kalkę jak Patryka Wegi. Nie zmienia się nic jak u Bay, nucę sobie refren ostatniej niedzieli. Hej, i szukam siebie za daleko, a cały czas stoję obok. Czekam na znaki, wpatrzony w nie swoje niebo. A mój autopilot nam zmienia kanały na te same odcinki starych seriali. Szklanki są pełne pomysłów na jutro, a poranki to raczej melodramaty. To takie trudne dla nas, historia pisze się sama. Hello, a później drama. Hey. Nie wiem czy to powtarzam każdy duch, powtarzam każdy, powtarzam każdy duch, powtarzam każdy, powtarzam każdy duch, powtarzam każdy stary ruch. Pera, a dzisiaj inny film, jestem Woody Allen, żadnych wielkich scen, kilka śmiesznych wpadek, nie wywoła deszcz. Rytualny taniec twój roztop moje szklance lód. To takie trudne dla nas, historia pisze się sama. Hello, a później drama. Takie trudne dla nas, historia pisze się sama. Hello, a później drama. Hey. Nie wiem czy to jeszcze ja. Jeżeli dobrze pamiętam, to kolaboracja Rasa Jareckiego i Chloe Martini była drugim singlem promującym czwartą część kompilacji Heartbreakers and Promises, wydaną 3 lata temu. Bardzo miło wspominam ten album duetu Flirtini, wracający czasami także podczas spotkań z państwem do niego. Zresztą relacje międzyludzkie, opowieści o obietnicach, a także złamanych sercach są ważnym elementem codzienności, zatem czasami warto posłuchać i lekko się podbudować, że u nas nie jest najgorzej. To Trójka, to start muzycznego weekendu, który będzie towarzyszył państwu przez całą sobotę i niedzielę. Tu program W Rytmie na Trzy, w którym mam przyjemność zaprosić państwa na kolejne spotkanie. Andrzej Zaucha. moich marzeń. Chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę. Dead. z albumu dość sentymentalnego dla mówiącego te słowa redaktora, ze swojej drugiej płyty Stare, Nowe, Najnowsze, Andrzej Zaucha, z utworami nagranymi w latach 1980-87. Album został wydany właśnie w roku 87 przez firmę Vifon i pewnie część z Państwa już przypomina sobie te wszystkie nagrania zawarte na tej płycie, jak Bezsenność we dwoje, C'est la vie, czy właśnie Jak na lotni, przypomniane chwilę temu na trójkowej antenie. W październiku tego roku minie równo 30 lat od śmierci artysty. Zapewne jeszcze nie raz wrócimy w programie trzecim do pięknych piosenek Andrzeja Zauchy. Don't lie, but there's one thing that you can't do without.